राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 1252 अनुसार 1 अक्टूबर 1995 को लगभग 3 बजे चोखा गांव जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे 84 लाख दूरी है उसमें मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर 84 लाख जंतु है जाति उनमें मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर असली सत्संग भी दुर्लभ है। तो सत्संग मिल जाए तो उनमें जो बातें बताई जा उसके अनुसार अपना जीवन बनावे, वैसा ही अपना जीवन बने। तो जो बातें कही जाए वे धारण करे, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह, दुर्लभो मानुषो देह, ऐसा दुर्लभ शरीर है मानुषो देह, बड़ा दुर्लभ। उस तथा भी दुर्लभम मंजे वैकुंठ प्रिय दर्शनम, दुर्लभो मानु देह देह नाम क्षण तथा भी दुर्लभम मंजे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ शरीर है और क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम मृत्यु की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण ये शरीर मौत की तरफ जाता हुआ रुक जाए, ऐसा नहीं है। हर समय वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं, ये धारणा बनी है हम जी रहे हैं। जब बरसात आती है तो खुशी मनाते हैं कि हम इतने जी रहे हैं। वास्तव में बरसात आते ही चेत होना चाहिए, सावधानी होनी चाहिए कि इतने वर्ष हमारे चले गए। आप लोग मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दें। बालक जब जन्मता है तो वो बड़ा होता है, 80 वर्ष जिसकी उम्र होने वाली है और वो 1 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष नहीं रहे 79 वर्ष रहे, तो 1 वर्ष कम हो गया। ख्याल करें इस बात को, वहम ऐसा है कि हम जी रहे हैं और जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, ध्यान नहीं है इधर। सत्संग के द्वारा सत की तरफ वृत्ति होती है, सत क्या है असत क्या है इसकी तरफ ख्याल होता है। तो सत की तरफ ख्याल हो जाए तब वो सत्संग हुआ। सत की तरफ ख्याल हो तो होता है कि जितने वर्ष आ गए हैं इतना वर्ष हम मर गए हैं। असली जब ख्याल हो तब तो कहते हैं इतना वर्ष हम जी गए हैं, हम 50 वर्ष के हुए तो 50 वर्ष हम जी गए। ये बात होती है हरेक के मन में कि 50 वर्ष तो हम जी गए। यह है असत का संग। सत का संग होने पर उनको ये मालूम होता है कि 50 वर्ष तो मर गए, अब अगाड़ी कितना वर्ष जियेंगे इसका पता नहीं है, पर 50 वर्ष तो मर गए संदेह नहीं है, परंतु इस बात का ख्याल नहीं है। ये सच्ची बात है, हमारी जितनी उम्र में से 50 वर्ष गए तो 50 वर्ष तो कम हो गए ना जीने में। 80 वर्ष के होने वाले थे उसमें 50 वर्ष आ गए तो बाकी 30 वर्ष ही रहे, तो ध्यान दो आप लोग। तो ये सत्संग से पता लगता है कि हम मर रहे हैं, मानो प्रति क्षण मौत के नजीक जा रहे हैं, और असत्संग में हम 50 वर्ष जी रहे हैं ये मालूम होता है। मन सत का संग हो जाए, सत की तरफ विचार हो जाए तो जी रहे ये नहीं मालूम होगा, तो सावधान हो जाएगा आदमी। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कुछ विषय हो। भगवान की दया हो, संतों की कृपा हो, और जब सत्संग मिलता है तब उसको पता लगता है, होश आता है। होश जैसे कोई मूर्छा में बेहोश पड़ा हुआ आदमी हो उसको जगा दे तो होश आता है, ऐसे ही सत्संग के द्वारा होश आता है। जैसे एक बात मैंने बताई आपको, तो भाई दिन प्रतिदिन मौत के नजीक जा रहे हैं, जीने से तो दूर हो रहे हैं, मरने के नजीक हो रहे हैं, तो मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। बिना सत्संग ये पता रहेगा, पता ये लगता है हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, तो जी रहे ये धोखा है। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में मृत्यु ना होती हो। इस वास्ते मृत्यु लोक है, ये मरने ही मरने वाला लोक है। ये मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष धूप घास फूस सब मरने वाले हैं, या मरने ही मरने वाले रहते हैं, रहने वाला कोई नहीं रहता है। छोटे ये पहाड़ आदि ये भी, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र समुद्र पृथ्वी सब मरने वाले, महाप्रलय हो जाए खत्म हो जाएगा सभी, तो मृत्यु से आए हैं इस तरफ ख्याल नहीं होता, होश नहीं होता, काम तो जी रहे हैं। सच्ची बात नहीं है जी रहे हैं ये बात, और मर रहे हैं ये सच्ची बात है। तुम किसी की शंका हो तो बोलो। जो दिन जा रहे हैं तो ही मृत्यु नजीक आ रही है। जैसे दिन में काम करते हैं वही सूर्य तो अस्त हो रहा है, जल्दी काम करो, अभी सूर्य अस्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर कैसे काम करोगे। तो जैसे रात हो रही है ऐसे ही ये जीवन की रात हो रही है, जी रहे हैं, ये रात आ रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, अस्त हो जाएगा फिर क्या करोगे। सब मिल नए किंच दस्ती आंख मिच जाए कुछ नहीं, जब तक धोखड़ी चलती है आंख टिमटिमाती है तब तो कुछ काम कर सकते हो, नहीं तो पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है, बताशा गल जाता है, ऐसे गल रहा है निरंतर। तो आज इस सत्संग से भाई बहनों से कहना है कि ये सावधानी आ जानी चाहिए। ये भाई हमारी तो उम्र खत्म हो रही है, जल्दी करो, भजन करो। इस बार जो भागवत में आया है, तूर्णम यदे न प्रत्येदे मृत्यु भावत, जब तक मौत न आवे तब तक जल्दी से भजन करो। भजन करो, भजन में लग जाओ, वहां तारे नजीक। कहते संसार का सुख भोग है, अरे विषय करो सर्वतर से आप, ये तो पशु बन जाओ भाई, पशु बन जाओ भाई, वहां बाल बच्चे हो जाएंगे, खाना पीना हो जाएगा, ये काम बाकी नहीं रहेगा। ये भजन करने का मौका तो इस शरीर में ही है, इस शरीर के सिवाय दूसरे शरीर में ये मौका नहीं है। तो तूने भी यदि गलती से तुझे तो ये बात याद रखना, आज से ये सीखनी है बात, सत्संग के द्वारा ये सत का संग करना है। सत क्या है कि उम्र जा रही है, सत है। असत क्या है कि हम तो जी रहे हैं, हमारी तपस आ गई तो जी गए और जीते हम जी रहे हैं, ये असत का संग है। तो क्या काम करना, तो दो यही तो भगवान को याद रखना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप करो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। कबीर साहब कहते हैं सब जग निर्धन है, क्यों है निर्धन, कि यह धन दिखता है, ये दिखता है, आंख मिटी तो कुछ नहीं है। सपना सो हो जा वसी सुत कुटुम्ब धन धाम, जैसे सपने में कितनी सृष्टि दिखती है परंतु आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ही आंख मिटते ही कुछ नहीं, इतने ही फर्क है। सपने से आंख खुल जाए तो सपना कुछ नहीं रहता, ऐसे यहां से आंख मिट जाए सदा के लिए तो कुछ नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान को याद रखो। दूसरी बात, हो सके तो हमारे द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए, वो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, अच्छी बात है। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई दुष्टता नहीं है, इस वास्ते किसी की पीड़ा ना बढ़े, किसी को दुख ना हो, किसी का हमारे द्वारा अहित ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना, किसी जीव का भी नुकसान ना हो जाए। हरदम सावधान रहो, मगर सावधान है तो सुख भोगने में, कि सावधान लोग धन इकट्ठा कर लें, अब चोरी कर लो, डकैती कर लो, ठगी कर लो, किसे धन ले लें, अरे बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, ये कुसंग है, ये असत का संग है। और दूसरे का उपकार कर दे, हित कर दे, सेवा कर दे, सुख पहुंचा दे, ऐसी सावधानी आ जाए, ये सत्संग है। तो सत्संग के द्वारा ये होश होता है, ये तो खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ होता है, होश होता है भाई क्या खाओगे, दूसरों का जितना लेते हो खाते हो ये तुम्हारे दंड पड़ेगा, इसका इतना तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। नहीं तो लेना चाहते हैं, आदमी ईमानदार होते हैं, कई बेईमान होते हैं। तो ईमानदार होते हैं वो तो कर्जा चुकाना चाहते हैं, और बेईमान होते हैं वो कर्जा ले लिया तो डरा क्या है, बस खा ले अपना ही। तो ये बेईमानी मिटती है सत्संग से, कि तुम दूसरों का खाते हो तो ब्याज सहित ये देना पड़ेगा, इस तरफ ख्याल रखते वो सत्संगी होते हैं। और खाने की तरफ इसे ही खा लो, इसे ही खा लो, इसे ही खा लो, वे बिल्कुल असत्संग में कुसंग में पड़े हुए हैं। उनके ये होश नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ये होश ही नहीं है। राम माया सतगुरु दया साध संग सब हुए, तब प्राणी जाने को सु, तब प्राणी को कुछ जानना होता है कि वे क्या कर रहे हो, होश आता है। बालक जैसे खेल में समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, अरे पढ़ाई की हुई काम आवेगी, खेल क्या काम आवेगा। ऐसे ही आपको भजन जान की बात कहे तो वक्त नहीं है, रात में खाने कमाने में लगे हुए हैं, तो क्या कुसंग है, ये असत संग है। सत्संग होता है तब होश आता है कि भाई भजन स्मरण करूं, ये धन साथ चलेगा नहीं, एक धागा भी साथ चलेगा नहीं, कुछ भी सब शरीर में यही रह जाएगा, साथ क्या चलेगा बताओ। लाश को भी लोग उठाएंगे, वे बढ़ेंगे, अपने साथ तो शरीर भी नहीं चलेगा। तो यह साथ में चलने की चीज ले लेना है, यही होशियारी है, यही समझदारी है। बट ये समझ आती है सत्संग से, नहीं तो बस अपना इकट्ठा करो, चोरी करो, डाका डालो, जबरदस्ती करो, किसी तरह से अपना इकट्ठा कर ले, धन कर ले, भोग भोग ले, अन्याय पूर्व भी भोग भोगेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। तो ऐसी जिनकी चेष्टा है वे कुसंग ही है, उनको असत का संग हो रहा है, सत का संग नहीं हुआ। सत्सा संग होते ही होश आता है कि कर क्या रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। तो ये नतीजा दीर्घ बुद्धि, मानो अभी अभी बुद्धि है, अब आगे सोचते नहीं। जैसे बालक होता है, उसको जीभ को मीठा लगे वो खा लेंगे, भले शरीर बिगड़ जाए, रोग हो जाए, शरीर को कड़वा लगे जीभ को, दवाई है रोग मिटाने वाली, मन कमाई थूक देते हैं। तो ये क्या है, असत संग है। असत क्या है, ये इंद्रियों का विषय, उस इंद्रियों के विषय में फंस करके असली काम को भूल जाते हैं। तो ये असत संग हुआ। सत्संग होता है तो बड़ा होता थोड़ा, तो उसमें भाई ये तीन अंगुल की दृष्टि होती है, अपनी आंगों से तीन अंगुल की जबान, इतने मीठा लगे वो चार दूसरा दीजिएगा, तीन हाथ का ज्ञान हो जाता है कि शरीर के लिए कड़वा लगने पर भी दवाई बढ़िया है, रोग मिटाने वाली है। तो सत्संग होने से वो कड़वी दवाई भी ले लेगा, और कुपति हो तो कुपति को भी छोड़ देगा कि भाई ये तुम्हारी बीमारी बढ़ाने वाली चीज है, संग्रहणी हुई हुई है, पाचन होता है नहीं, संक्रांति आ गई, घर में हलवा बना है, बड़ा बनते हैं वो बड़ा खा लेता है, दवाई लेता है कि थोड़ा खा लें, थोड़ा शीरा खा लें, क्या है, अब थोड़ा खाने से फिर बीमारी चेत जाती है, बैठ गए कुपत नहीं। तो कहा चिकनी कटोरी पड़ी है ना, अब थोड़ा शीरा लिया, थोड़ा सा अब मरोगे। तो बेहोशी में कुपत करता है, मरता है जल्दी। तो क्यों करता है, कुसंग है, जीव को अच्छा लगे बस, भले ही मर जाओ परवाह नहीं। तो ये कुसंग है, इंद्रियों के भोगों में आसक्त होना कुसंग है। और सत्संग से क्या होता है कि भोगों में नहीं फंसेगी भाई, जिस तरह से निरोग शरीर होगा वो काम करेगा, कुपत नहीं करेंगे, तो समझना कि सत्संग हुआ है। तो तीन अंगुल का ज्ञान हुआ, फिर तीन हाथ का ज्ञान हुआ, तीन हाथ के ज्ञान से कुपत नहीं करता, पर मदिरा खा लेगा, ये पेप्सी दूसरी पावन आकर खा लेगा, चिलम पीता है, मदिरा पीता है, अरे क्या करता है कि बड़ा आनंद आता है। एक घर में लाल लग गई, रात्रि का समय था, देखो देखो चांदना कैसा हुआ है, देखो आग हाथ की रेखा तक दिखती है, प्रकाश हुआ, अरे प्रकाश गया है, घर जल रहा है, आग लग गई, क्या प्रकाश देखता है, पर तुम होश नहीं है, ऐसे पीता है मदिरा पीता है, अब मौज करते हैं, आनंद करते हो, ये मौत आएगी बहुत विलक्षण रीति से, दुखा फिर तुम भोगना पड़ेगा, परंतु कुसंग क्या जाने बाती, सत्संग जानते भाई ये काम खराब, पाप मत करो, पाप का फल बड़ा दुख होता है, पुण्य से फल में संधि, पुण्य नहीं संधि मानवा, मनुष्य पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य का फल सुखद है, सुखदायी परिस्थिति है, और पापों का फल दुखदायी परिस्थिति है। तो पुण्य से फल में संधि, पुण्य का फल सुखदायी परिस्थिति रहे, इसको तो चाहते हैं, पर पुण्य नहीं संधि मानवा, पुण्य चाहे दान पुण्य धर्म करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये नहीं चाहते, अपने अपना मतलब चाहते हैं। तो पुण्य से फल में संति, पुण्य ने संति मानवा, न पाप फल में संति, पापं कुर्वन्ति यत्र सः, पाप का फल दुख होता है, उसको नहीं चाहते, हम पाप करते हैं वो तो होगा, फिर पाप करते हो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कुसंग है, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, चोरी में डकैती में मारपीट करके धन ले ले, भोग भोग ले, झूठ को जय वही मानी विचार कर ले, तो ये कुसंग है। तो कुसंग तो स्वतः हो रहा है, सत्संग तो बहुत कम मिलता है, पता ही नहीं लोगों को क्या कर रहे हैं। होश ही नहीं है, बेहोशी में समय जा रहा है। तो भाई सत्संग बड़ा दुर्लभ मिलता है, तो दुर्लभ से लाभ लेना चाहिए। तो ये भोग भोगना और संग्रह करना, ये जो मन में जती हुई है, ये कुसंग है। भोगों का त्याग करना, अपने दान पुण्य करना, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये सत्संग है। सत्य है ये बात, इस वास्ते ऐसा लगना कि सत्संग करना है। तो ऐसा होश कब होता है, जब सत्संग होती है, बात सुनते हैं तो पता लगता है भाई किसी को दुख मत दो। वो दुख थोड़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा फैलता है। ये खेती करते हो, खेती में जितना दाना बोया जाए क्या निपजती है तो उतना ही पैदा होता है। अरे सैकड़ों गुना अधिक होता है, नहीं तो मिट्टी में दाना क्यों लगाएंगे? असली बढ़िया बढ़िया धान के बढ़िया बढ़िया है जो मिट्टी में लगाते हैं। अब मारवाएंगे बीजरी बाजरी, मारे बीजरी बाजरी, मारे बीज की बाजरी बढ़िया, तो बीजरी बाजरी रोटी नहीं बनाते, बीजरी बाजरी खेती करते हैं। तो बढ़िया बढ़िया चीज रखो भाई, दूसरों को दान दो। तो दान दे तो क्या देने की चीज देते, रोटी भी दे तो ठंडी दे दो। अब ठंडी नहीं है तो क्या है कि रोटियां बड़े नीचे काट कर वो दे दो, तो निकम चीज दे जाती है। तो दाना बोया जाए बढ़िया तब धान होगा, अगर तुषियों के बोले सो जाएगा धान। तो ये क्या है, कुसंग है, होश नहीं है क्या? बड़े ठीक है, जब माया कोई मांगने के लिए निकाल दिया, नहीं निकल के कुछ कुछ दे दिया, बस रद्दी चीज बजेगा। एक पद आया है संतों का, अरे बाया सुना तो शरी, थे राम जी दयाल दीन क्यों बिशरी। बाया सुनो तो शरी, थे राम जी दयाल दीन क्यों बिशरी। चोखा चावल बाट बाजरी घर में आघा मेले, चोखा चावल माट बाजरी घर में आघा मेले। अरियो धानर घना का करा मांगणिया ने ठेले। बहनों सुनो तो शरी, ते राम जी दयाल दीन क्यों बिशरी। वे समझे ठीक है, कांकरा वाला दे दो, और कांकरा चीज भी चले जाए, बाबू भी चले जाए, बस ठीक हो जाए। अरे भाई बोगो तो सूखा बीज बाहो, एक खराब खराब बीज बाहो, खेती कैसी होगी? खेती तब होगी जब बढ़िया बढ़िया बीज है वो बोया जाए, तो खेती बढ़िया होगी। दान पुण्य जाए तो अच्छी चीज दी जाए, मन मन में अच्छी नहीं जाए, बोटल अच्छी दे दूंगी। तो ये क्या है, ये कुसंग है। और अच्छी दी जाए ये सत्संग है। फिर जाने में हल्दी दूरी हल्दी से बुद्धि, दुकान में जाकर मांगते हैं कि सुपारी चाहिए, नहीं नहीं पूजा की समझ, पूजा की हल्दी रहती जाएंगी पूजा वास्ते, दान पूजा वास्ते। छत्ता लावे जो काला बेचारे ब्राह्मण के कपड़ा काला हो जाए, बरसा तो बरसे तो ऐसा सदा देंगे, ऐसा ही आसन देंगे, ऐसा ही लोटी देंगे, ऐसे ही गिलास फूंक से उड़ जाए जैसी। क्या है ये कुसंग है। अरे भाई दान पुण्य करते हो, जिसका फल आप अच्छा चाहते हो और चीज रख दी देते हो, तो कैसे निपजेगी खेती है, रेती हो गई। पर इसका पता नहीं, जो खा जाओ वो तो आ जाएगी रेती, खेती और भावना दे तो रेती में कौन मिला हुआ साहब, तो रेती में नहीं मिला हुआ तो महाराज खेती नहीं होगी। खेती में रेती में मिलाने से होती है। ये शास्त्र की छोरी का ब्याह हुआ और आप गई घर काम करने में, अब काम किया अच्छी तरह से, कोई वाह वाह कहते हो राजी, कही और क्यों गुण क्यों कुछ कुछ गुण को नहीं कुछ बोले को नहीं। अरे तेरा बच्चों की बात है, सेवा बन गई, वाह वाह कर राजी हो जाए, वाह वाह मैं सेवा कर जाएगी, दाम हो जाएंगे, टक्का बट गया, टक्का अकल का टक्का हो गया, जो तुम्हें सेवरा टक्का हो गया। होश नहीं है, क्यों है, कुसंग है, बस इसे ठीक है, वाह वाह बेचारे राजी हो जाए। अरे तुम्हारी बिक्री हो गई सेवा की, होश नहीं। तो सत्संग होने से पता लगता है कि भाई वाह वाह के लिए काम करते हो, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करो। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई कर तो भला होगा, कर तो कुसंग चाहत कुशल, वही बड़ो अफसोस, कर तो कुसंग चाहत कुशल, वही बड़ो अफसोस, महिमा गरी समुद्र के रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधा गया। क्या क्या अवगुण किया बेचारे समुद्र ने, क्या गुना किया, मैं पड़ोस में रावण बैठ गया। तो भाई संग से ऐसा ही भाई कुसंग दे दो, बुरी संगत मत जाया कुसंग का लांछन लगे रे। ये कुसंग लांछन लगता है, मैं कुसंग करते करते कुसंग चाहत कुसंग, झूठ कवट करो, बेईमानी करो, ठग लो, फिर ले लो ये। अरे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ का तो संग्रह कर रहे हो, और साथ में क्या ले जाओगे, मरोगे तो पाप साथ चलेगा। अरे वो धन कमाया वो यही रह गया, धन तो खाएगा बाजिया भाई दूजा, अरे भोगना पड़ेगा दरक आपको, इतना नुकसान करे। मैं होश नहीं है, क्यों नहीं होश है, सत्संग लिया कुसंग है बस, धन ले लेना वो ठीक हो जाएगा। अरे ब्याज सही देना पड़ेगा, या किए कर्म निसंग माने वहां जाप कसू नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसार हजूर माने दे लेखा दिया नहीं जाएगा, वहां मुश्किल है। मैंने उसे होश नहीं है, व्यवस्थित कर रहे हैं के पीछे हो जाएगा देखा जाएगा। अरे देखा जाएगा नहीं, ये सिर का भार पग आएगा भाई, सिर पर भार चलो तो पग थक जाएंगे, ये पग आ जाएगा, ये सब आपके खुद भोगना पड़ेगा। पर होश नहीं है, क्यों होश नहीं है, कुसंग है, पर भोग भोगो कामो भोग परमा एटा वजह निश्चित का पदार्थ के ताकाना सुख भोग इतनी लगी लगी। अरे मनुख जन्म है कर क्या रहे हो, मजा पीते हैं, नशा करते हैं, तम्बाकू पीते हैं, भांग पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम खांसते हैं, राजी हो जाते हैं। अरे राजी चिलम खांस धुआं कर दिया, पैसों का धुआं कर दिया, स्वतंत्रता का धुआं कर दिया, परतंत्र हो गए, चूट के बस में हो गए, धुआं के बस में, खेती का क्या बहे, खेती क्या करें, अब तो थोड़ा सा छाटा पड़ रहा है, अरे खेती में खड़े हैं घर में हुक्का नहीं है, अब जावे दूसरे खेत से वहां से लावे, खेती में खोटी हो रहा है, जो बाया हुआ 12 महीना खाना पड़ेगा, वो तो खेती नहीं करते और दूसरे है कैसा घर का होगा, तो घर घर की खेती घर तो कोई उसके लिए समय बर्बाद कर देते, खेती करने का भिंडी सूखे है, मैं होश ही नहीं, कैसे कुसुम है बस। स्वतंत्रता जो अपने स्वतंत्र परवश नहीं हुए, पराधीन सपने सुख नहीं, वो चूट के बस में हो गया, तमकू के बस में हो गया, स्वतंत्र नहीं है, तो कोई नशा नहीं है तो स्वतंत्र है, नशा कांड में नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नर्क में लड़ी नशा में आश, नशा करते हैं खराब बातें तो भोगते हैं, क्यों भोगते हैं, कुसंग है, यही मजा आएगा। अरे इस मजा का फलने परिणाम बड़ा खराब होगा, इस वास्ते ये पान पराग है, ये पेप्सी है, ये बदरा है, इनका त्याग करो भाई, ये तो बड़ी मुश्किल हो, अभी जोरों से प्रचार हो गया है, अब होगा और विदेशी आए हैं, अब जगह जगह दुकान होगी और जगह जगह भोजन देंगे। ये पेप्सी के लिए पूछा, जयपुर की बात है, मुसलमानों ने पूछा कैसे सूर का मांस तो नहीं है, सूर का नहीं है, गायों का है, गायों का, गायों के हड्डियों में जो चर्बी होती है वो निकाल गई दी है, गायों का मांस है, चाहे हिंदू खाते हैं उसको, अरे लिखा हुआ उनके ऊपर गाय का मांस है, ऐसा लिखा हुआ, देखते ही नहीं खाते ही। ये क्या है, कुसंग है, महान कुसंग है, पतन की तरफ जा रहे हैं, मजा पी रहे हैं, मेरे पास बातें आई, स्त्रियां बेचारी कहती है महाराज मदिरा पीते हैं, मेरे को मारते हैं, जब घर में मारपीट पड़े तो कहते छोड़े मदिरा छोड़ दे नहीं, दारू पी कर कहते सुधार हो गई, दारू पर दारा दू है तन धन की हान, नर सांप्रत देखो निधिर नफो और नुकसान, पर सिंह नहीं है, धन पीते हैं खुशी होते हैं, भेड़े में गिर धन जी लगे। अरे कर क्या रहे हो, अन्न और जल के बिना तो शरीर नहीं रहता, इस वास्ते अन्न लेना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, मन मेरे मदिरा के बिना क्या मर जाओगे, नहीं मरोगे, हम बैठे देखो जीते जागते, कोई मरे ही नहीं, परंतु झूठा झूठा तिलम पीते हैं, पैसों में धुआं डाल दुखना डाल दिया, पैसे भी दुख गए, स्वतंत्रता भी दुख गई, स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, बीमारी हो गई, सब में आग रख दी। आग रखने का आप लोग गाली बोलते हैं, बादे मालूम थारे, बादे मिलू थारे, बचे हो नहीं तो पैसों में बाद ही मिल दिया, उम्र में बाद ही मिल दिया, स्वतंत्रता में बाद ही मिल दिया, ये काम ठीक गया? दुख गया पैसा, धुआं हो गया, धुआं हुआ कि नहीं? क्या भाई उसमें राजी होता है, ऐसा कहेंगे खुशी हो गई, राजी हो गए। अरे कर क्या रहे हो भाई, कुसंग में पड़ गए, कुसंग में करा तो कुसंग, चाह तो कुसंग। इस वास्ते सत्संग बड़ी दुर्लभ है, निमिष भर एक ही बार आता नहीं, एक बार मिल गया सत्संग तो सुधार दिया। इस वास्ते साधनो ये बुरे व्यसनों का त्याग करो। मैंने सुना ये माइयों में मदिरा आ गई, पुरुषों में मदिरा, माइयों मदिरा आ गई। मैं तो सुना माइयों मदिरा बनाती है, राम राम राम राम राम राम राम राम, मदिरा महापाप है, महापाप। इसी केस में संतों से अनुपात हुई तो वो बोले कि भाई एक आप साहब मरी गाय का मांस है वो खिला दो, चाहे मदिरा पिला दो, तो दोनों में एक दो देना पड़ेगा। तो संत बोले भी आप साहब मरी गाय का मांस बदले लो हिंदू, मदिरा मत पीना, मदिरा का दोष ज्यादा है, महान दोष है। ब्रह्मांड की हत्या, मदिरा का पीना और सोना रत्नों की चोरी और गुरु पत्नी की कब्र, ये महापाप है, मांसाधिक पाप है, ये महापाप है। वो पीते हैं राजी होते हैं, घर में बड़ा नुकसान होता है, बड़े बड़े राज चले गए, दुर्व्यसनों से राज के राज चले गए, न फिर उसी में लगे हुए हो और चाहते हो भोज करते हैं, आनंद देते हैं, आनंद घर के तो आग लगी है और प्रकाश हो गया, प्रकाश प्रकाश में सुबह अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा दिखता है अभी। ऐसे भाई इन विषयों का त्याग करो, बातें करने लग जाती है, माई क्या बातें करो, अथाई करो, क्या अथाई करो, बात कराओ मेरे घर में, बातों बाहर बातों, बातों आता जाता, इन बातों में नफो नहीं है, दम मारे लाला तो बहनो सुनो तो शरी, थे राम जी दयाल जी को क्यों विसरी। पता को आप क्या कर रहे हो, आप उसमें बातें करें, बातें बातें में लड़ाई कर रहे, पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, जे बाया रो हुकुम चले तो कर दे न्यारा न्यारा, मान कुटुम बैठ डाल दे, आप उसे विरोध कर दे। ये काम है तुम्हारा, प्रेम करो आपस में, जो भगवान राजी होंगे, हमें बैर बांधने क्या फायदा। ऐसी छोरियां हैं जो माँ इस बार जा रहे अपनी भाभी को कह दे, भाभी इस बार माँ को कह दे, आपस में लड़ रही बस देखे बैठे, क्या कर रहे हो आप, इतना आनर्थ कर रहे हो। अब याद रखो भाई, भगवान को याद रखो, क्या है ये कुसंग है, कुसंग। और लड़ाई नहीं करना, हरे का उपकार करना, ये सत्संग है। चोरी कर ले लेवे, ठग करके ले गए, जबरदस्ती ले लेवे, खेतों में से चीज चुरा लेवे, घर में से चीज चुरा लेवे, मन में से इतना धन तो आ गया हमारे, राजी हो गया। अरे धन तो आया है, मन मुंडे को खाना है, फूलने में निकल सी पद दशा क्या होगी, ये जरा सोचो आप। मैं सोचती हूँ होशी नहीं है, बेहोशी में तो क्या है, अंधेरा है अंधेरा, सत्संग नहीं हुआ, कुसंग है कुसंग। सत्संग से इन बातों को जानता है तो तब जाने जय हो विषय राधे विषय में लगा हुआ है, तो सत्संग में बातें सुनो तो याद रखो, उन बातों को ठीक आचरण में लाओ, दूसरों का हित करो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, या दूसरों को दुख पहुंचा दे, गाय चुक जाए बेचारे उनको भी दुख देते हैं, कभी घाम में तावड़े में बांध दिया बेचारे दुख पावे, पानी पाएगी को नहीं उसको यूं दुख पा रहा है। अरे तुम्हारे अधीन है इन गायों को बछड़ों को, दूध पानी तो पिलाओ, दूध तो सड़ा दूध लिया, पर पानी में तेसा तो मत, तेसा तो मत मारो, दया था इच्छा कुत्तों का नून चढ़ा है, होशी नहीं है, परवाही नहीं, सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते, क्यों नहीं करते कि सत्संग नहीं मिला, कुसंग कुसंग मिल जाए, स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी की बात में कुत्ता मई है, कुत्ता खेले खूब आ उसमें राजी राजी खेल रहे है, टुकड़ा न खाओ करके लड़ाई लड़ाई ऐसे टुकड़ा हो सामने रुपये पैसा हो लड़ाई तो रुपये बस नहीं तो घर बैठा अच्छा लगे। क्या कर रहे हो कुत्तों का काम कर रहे हो, तूरी की बात सुनी है मैंने, दो सज्जन जाया करते थे वक्त ना जी संत थे उनकी बात, तो सत्संग में जाते थे तो किसी ने कह दिया हमारे दोनों भाई आते हैं ना इनके घर में देरानी जेठानी की बड़ी कड़ाई लड़ाई होती है। बाबा जी सुन लिया कहो तुम्हारे घर में लड़ाई होती है तो शर्म तुम क्या करे मानती है नहीं, हम भाई भाई तो प्रेम रखते हैं लोग आए बाबा सुन बैठ छोटी छोटी बात में बैर कर ले भाई जावे दूसरा जा रहा है बीच में खाने में एक ने साग पूरी ले लिया दोनों खा लिया ऐसा भी कोई नहीं वो लिया है कभी वो लिया है वो खा लिया ये लड़ाई नहीं करते और इनके घर न्यारा हो इतनी लोरी कटोरी भी चलेगी तो हमारी कटोरी चलेगी कटोरी चलेगी इन बर्तन चला जाए तो बड़ी आफत बढ़ जाए इनके इस तरह से करने लग जाए तो ये क्या है ये कुसंग है लोभ है भीतर में कुसंग भरा हुआ है कहाँ मेरे को उधर लोभ ये नरकों का दरवाजा है नरकों के दरवाजे में जा रही है अब क्या हो गया जो अरे देरानी जेठानी हो ये घर नहीं हो तुम्हारे घर में वहां रह जा कटोरी तो सही नहीं जाती जा अरे कटोरी थाली कटोरा लोटी आ जाते अपने घर में तो उनको बरतेंगे ये बरत लो बट अपना अपनी थाली नहीं घसी दे बाबा जी मेरी तुम्हें थाली घसी दे तुच्छ तुच्छ बातों के बीच में इतना स्वार्थ भरा हुआ है अब उदारता कम होगी क्यों है कुशल है कुशल बस लो हो जाए कुत्तों से लड़े आपस में लड़ाई करे वो कहते कुत्ते लड़े लड़ लड़े और इसमें कहीं आपकी महिमा हुई उदारता रखो दूसरे काम आ जाए बड़ी अच्छी बात है किसी तरह से कुछ उपकार हो जा रहा हमारे द्वारा दूसरे का हित हो जाए जगह होश ही नहीं है बेहोशी में क्यों कुसंग है जैसे कुत्तों की दशा है वो इन भाइयों की दशा जो आपसे लड़ाई करे। तो एक दिन दोनों आई हुई थी लोगों ने कहा कि महाराज आज दोनों आई हुई है जेठानी देठानी दोनों लड़ाई आज आई हुई है। तो बाबा जी वृद्ध थे पूछे क्यों भाई तुम लड़ाई करते हो क्या बोले वृद्ध संत थे छोटी अवस्था में कहते दोनों आई हुई है। तो महाराज ने कहा देखो जो लड़ाई करे ना उनको राम जी कुत्ती बनावे तारे घर में काम धंधा रहता है टावरों का पालन करना पड़ता है रसोई बनानी पड़ती है पानी भरना पड़ता है कपड़ा धोना पड़ता है झाड़ू देना पड़ता है तो लड़ाई ने भगत नहीं मिले कुत्ती अपने तो रात में दिल लड़ो कोई रोटी बनानी है कोई छोरा पान है कोई कोई अपना काम है कोई धंधा है पानी भरना है कपड़ा धोना है कुछ करने को नहीं रात इंधन करो भगवान के तहत चोरी को खराब करो मन खिला मान के खराब कर लड़ाई करो तो चोरी बदलो भाई कुत्तिया बनाओ इनको तो कुत्तिया बनेगी सुनते हैं लड़ाई मेरी घर की चेत भी हो जाए क्या कर रहे हो कुत्तिया बनने की तैयारी हो रही है किस बात की होश में हो ये पता किसे लगे सत्संग से बिना सत्संग किया बेहोशी में करते ही अरे कर क्या रहे हो भाई इनका फल भोगना पड़ेगा छोटी अवस्था में खेल कूद अच्छा लगे पढ़ाई बुरी लगे मैं खेल कूद कर रहेगा क्या हाथ हासिल क्या होगा पढ़े हुए तो काम आएगी विद्या अरे कुसंग है खेल कूद अच्छा लगे ऐसे खराब खराब काम करते हैं बुरा बुरा काम करते हैं व्यापार करते मेरी बुराई दर्शावे जग में रहा पाप उठावे पोट खत्मे मित में खात में तुम्हें मत में खोट खत्म है मत में खोट दशा दया दया है सर दयालु बड़ा दयालु है और दशा में जग में दया अरे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी एक जाट गया साहूकार के पास वो उसे तोल लेता था सौदा जो सेठ के कान में टांगी हुई थी कलम तो कलम पड़ गई सर बोला सेठ साहब आपकी छुरी पड़ गई छुरी कि छुरी कैसे अरे तो कलम है छुरी के मारो बड़ो दृढ़ नहीं क्यों है महाराज मारो सब छुरी से छुरी नहीं तो क्या है ऐसा ऐसा बुरा बुरा काम करे अब उनका फल अच्छा नहीं मिलेगा ये साहूकार बने वो क्या करते हो आप कैसे छुरी चलाओ लोगों के गले में फिर क्या नतीजा होगा सोचा है कभी आपस में लड़ाई करे, एक एक पूरा करे। मुसलमानों ने हिंदुओं ने लड़ाई होगी, मुसलमान ने हिंदुओं ने मार दिया, हिंदुओं मुसलमान मार दिया, दोनों मिलकर के शेष अपने शहर का नुकसान कर दिया, हम हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया। बोले क्या बात कर दी, हिंदुओं का घर जले तो ही हिंदुस्तान नष्ट हुआ, मुसलमानों का घर जले तो संपत्ति तो अपने देश की जलेगी। अपने होश ही नहीं इस बात का, छोड़े आप नहीं कर जाओ करके और तोड़ फोड़ कर देते, सजाई तोड़ दे, कांच तोड़ दे, स्कूल में किवाड़ तोड़ दे। अरे तुम्हारा ही तो जा रहा है, बड़े होंगे तो तुम्हारे ही तो घर का नुकसान हुआ है। पर होशी ऐसी बेहोशी की बातें कर रहे हो तो होश कैसे हो, सत्संग करने अरे कुसंग से होश ऐसी बात होगी सर। बीकानेरी कहावत है, और रातर होते ही झंझर का है, और रातर होते ही झंझर का उसी भाई ऐसा ही उसी। तो जो सचेत करो भाई, सत्संग में नहीं उनसे होश में हो और दूसरों को उपकार करो, हित करो, नाम से वो भगवान को याद करो। ये भगवान का भजन साथ चलेगा। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन हो, वो साथ में धन कमा लो। यहां बैठा है मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देव करनी हो। अरे ऊंडी देव कर दिया, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने छोटा कुंडिया डेला बैठे रहो। मरने की रीत है, मानो उठे उसे आ रही उस तो मरे है। अरे पड़ोसी में बह गई अपन जाए थारी भारी आ जाएगी, वह थारी भी आ गई और ये बैठा है कि वे थोड़ी बड़ा वे बड़ा है उधर बोले। अरे इधर के भी मरने की रीत है, थारी भारी भी आ रही है। अब भारी आप अपने तले प्यारे वित तेरी बारी रह रही नड़ी आवे नित, तारी मरने की बारी नड़ी आ रही है, नदी का आ रही है, तू क्या कर रहा है, ये तो नहीं करता, होश में नहीं आता है। तो भाइयों घर में होश में आओ, भगवान के नाम का खजाना, हरि नाम का खजाना बढ़ा चले, बढ़ाते चलो खूब नाम का, राम नाम कर दे तो राम भजे, राम भजे राम भजे, नाम भजे नाम का ढेर कर, नफा हो तो ढेर कर, खूब भजन करे। जिन संत भजन में लग गया है उनके ये लोभ लग गया, भी भजन करना पूंजी है, रात और दिन लग गए श्यामा रात और दिन, भाई होश नहीं है, सो जाते हैं, बीमारी होती है नींद नहीं आती, वैद्य जी नींद आ जा कोई दो, इतना नींद आती थे कहने हल किया। चौकी बात है कि तू चेत होगा, होश आया नींद नहीं आई, जो नींद लेता रोजाना क्या निहार किया बताओ, भजन किया, कोई उपकार किया, दूसरों की सेवा करी तो नींद ले क्या किया निहार, तो नींद नहीं आई तो कहीं हर जो है पाप कम किया, पड़ा रहे ना कुंभकर्ण सम सोवत नीके, पापी तुझे कुंभकर्ण तेरे सोते ही चोखा लागे, उठत कोई आफत करेगा, इस बार पड़ा रहे सोच गड़ा मजा में पड़ा रहे। तो भाई मिलक बनो है, क्या कर रहे बाप, मान को जन्म दियो है, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, अरे नाची ने कृति ही नर खल कर दीनी खे, भगवान ने कृपा दी है, मनुष्य भी दिया है, भाई हो चाहे बहन हो, आप भजन कर सकते हो, उपकार कर सकते हो, दूसरों का हित कर सकते हो, घर में सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, जो मंद करे उसके भला करते, ये संतों की है। अरे दुष्ट होने क्या है, तो दुष्ट उदय से केतु केतु चोटिया तारा वो उड़ता है, वो आफत हो गई, इस तरह से दुष्ट आदमी होते हैं और सज्जन होते हैं, कृपा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, उत्तम करते हैं। बद्रीनारायण गए, उसका 10-15-20 साथ है, चलते चलते थक गए, बेचारे बैठ गए, गतरी है नींद आ रही है, सज्जन आदमी 5-7 मिलकर के चर्च रसोई का सामान किया, सब लाए लटके लाए, स्कूल लट गया, रोटी बनाई दाल बनाई सब, तुम क्या लो भाई रोटी खा लो, उठकर खा ले, कितनी सेवा होगी, तीर्थ में जाने वाले होगी, निजनाप दुख हो और दुख दे, तो दुख देने वाला दुख ही दिया करते हैं, खुद भी दुख पावे, दुख देने वाला सुख से सो नहीं सकता। मैंने कुत्तों को देखा है जो भूसता है वो सो नहीं सकता, आता भूसता फिर दौड़ता भागता फिर भूसता है, जो भूसता नहीं है वहां को देगा सोचता है, बहुत कुत्ता वही है कुत्ता वही है, और जिसके मन में बैर है वो शांति से नहीं रह सकता। तो बीच में तो आप राग द्वेष करो, बैर रखो, अरे शांति चाहोगे, आग लगा दी वहां कुटर सागर स्थान की बोल रही करो। जिस वृक्ष में कोटर में आग लगा दो कहीं हरिया होगा, हरिया होगा तो सूख जाएगा ये। ऐसे राग देश अंत में बैर विरोध में यूं करूंगा यूं करूंगा, ये कुछ नहीं करोगे मर जाओगे, दुर्दशा होगी। मानी होश ही नहीं है क्योंकि कुसंग है, रात दिन यही है बस, वे भी करते हैं वे भी करते हैं वे भी करते हैं, तो वे नरक में जाए हम भी जाएंगे, होड लगी है नरक में जाने रही। अरे भाई कुछ सुख खराब करो, प्रभु कृपा से मर्द में शरीर मिला है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम याद करो जिससे तुम्हारे लोकन बंधु सब सुन जाओ, हरिनाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है स करो, परमार्थ स्वार्थ सब मानता है, भजन करे उसके महाराज लोग और पलोक दोनों शुद्ध होता है, भजन करते हुए दुखी नहीं होते, इस संसार में भी सुखी रहते हैं, अगर भी सुखी होगा तो अच्छा काम करे, और बुरा काम करने वाले यहाँ भी दुखी रहते हैं और अगाड़ी भी दुखी रहेंगे पाप करते। इस वास्ते भाई शांति से चलो, सुख पहुंचाओ, आपस में प्रेम रखो, लड़ाई करे मत करो, भगवान का भजन करो कराओ, नाम लेने का कीर्तन करो, घर में कीर्तन करो, गांव में सात दिन का अर्थता करते कीर्तन करते हैं, ऐसा अपने गांव में भी कीर्तन करो, रामायण पढ़ो, गीता जी पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, ताश खेलेगा, मदिरा पिएगा, तम्बाकू पिएगा, हुक्का पिएगा, बैठ जाएंगे बैठे बैठे बस दूर दूर करते रहे, समय जा रहा है, मौत आ रही है, कर क्या रहे हुआ बहुत ही ख्याल नहीं है तुम्हें तो भाई ये समय जा रहा है ना, ख्याल बातें कर दे दे तो बहनों बताओ भाइयों सब काम करो, और एक पाप लगा है नसबंदी करोगे फिर ऑपरेशन करोगे, महान पाप की बात है, आपका वंश नष्ट हो रहा है, वंश तुम्हारे हमारे समय में अगर गर्भ गिरा देते तो आज मैं बैठ सकता था क्या, आप बताओ, आप हम सब गर्भ में तो आए ही है, कहीं वही आ गए बिना माँ के बेहतर पैदा हो गया, गर्भ गिरा देते तो जयराम जी, ऐसे गर्भ में आना बालक कितना संत होगा महात्मा होगा, उसके आदि लगा दी गर्भ गिरा दिया, कितना बड़ा पाप कर लिया, ऑपरेशन करा दिया, ऐसा ऑपरेशन तो जो आते थे आप हिंदू में हिंदुओं जल में तैरते थे उनको आपने कर दिया बंद, वे मुसलमान और ईसाइयों में जल लेंगे, अरे मुसलमान का राज हुआ, काशी का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया, वन राजोशी मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हें घट रहे हो, मार देंगे, खटाई की दो ही चीजें हैं तो गाय आने भैंसा ने इनको तो मार देना, अरे मनुष्य को पैदा नहीं हो देना, हिंदुओं को हिंदुओं की गायों की दो की दो दशा हो रही है, अरे जान जान करते हैं, अरे लुगा करते हाँ मैं ही कर तुम कही गल मैंने करा दिया, क्या कर रहे हो आप, महान आदर्श कर रही हो, किसी का भी दुनिया समझ करो, ऑपरेशन मत करो, नशबंदी मत करो, गर्भ गिरा तो पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, महान पाप हत्या है, ऐसा मत करो, सावधान रहो। अरे बालक जन्मेगा कोई महात्मा हो जाएगा संत हो जाएगा क्या बात है, हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, गांव में वो दाना कह रहा था दो तड़के थे मर गए, बूढ़ा बूढ़ी बैठी पानी पाने वाला नहीं है, मौत तो आपसे रुकी नहीं और जन्म रोक दिया तो क्या दशा होती है, पानी कौन पर बूढ़ा बूढ़ी वो चला दूर था, हम गए थे उधर बिना जो महाराज इनको आशीर्वाद दो, एक छोरा है जो तो पागल कुत्ता खा गया उसमें मर गया, अब एक ही रहा है तो एक तू तो रहे की मार हो तो एक तू तो रहे घर में था खान जब उड़ बंद कर दे सब अब रो बैठा, ऐसी बड़ी सुस्त बात है दुख वाले वो तुम्हें क्यों दुख पाओ बताओ, चौखे मती चालो बेमारग पछतासो, मती चालो बेमारग पछतासो, करी अनित नित बिन रावण, अरे राज बना गमायो लंका सो, मती चालो बेमारग पछतासो, लंका जैसा राज समुद्र की खाई इतना बड़ा आफत करी, सीता जी ने दया क्या बोल सकते क्या हुई, पर नारी पहनी छुरी अंग रावण के 10 सिर गए परनारी के संग, एक मथाड़ 10 मथाड़ा खत्म हो गया। भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो दशा दुर्दशा रूप से कितना बड़ा रावण था। तो करिए नहीं तो नीति में रावण अनीति करते हो, खराब काम करते हो, पर दशा दुर्दशा होगी इस वास्ते चेत हो। क्यों करते हैं? कुसंग है, सत्संग मिला नहीं, कोई बात सुनाने हुआ ही नहीं, सत्संग सुना है तो ऐसी बात है, वो पता ही नहीं था, हमें तो होश ही नहीं था, बेहोशी बेहोशी चल रहे हैं, नशा पी हो रहा है, निशन हो रहा है, मत है उन्मत्त होगी। भाई कृपा करो, बहनों बचाओ, भगवान के नाम में लगो, उपकार करो, खराब है तो उसको कुछ कुछ रोटी दे। बड़ा बनाए अन्न का पुण्य बहुत ज्यादा, क्यों खाएगा ही वो तो अन्न ही प्राण नाम प्राणा प्राण है। अरे घर का खास धर्म है गृहस्थ का, रोटी देना, क्यों गृहस्थ है वही पालन करते हैं, ब्रह्मचार्यों का पालन गृहस्थ करे, गृहस्थों का पालन गृहस्थ करे, वानप्रस्थों का पालन गृहस्थ करे, साधु सन्यासी बाबा जी कहला उनके पालन तो गृहस्थ ही करे। हम मिजाज करें भिक्षा को जाए, वो कहते लो महाराज वाह तुम गृहस्थ हम साधु, नीचे हाथ करें तो मत करो, साहू से हाथ में रोटी मिल जाएगी। अरे रोटी ले नीचे हाथ करना ही पड़ेगा, हम साधु है क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं सर भूखा मरो बाबा जी, वही लेना हो तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा। तुम मृत्यु हो गए तो मैं आऊंगा कदम माता जी भिक्षा गए। तो भाई न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के हो के सीखे, किसी के हुआ है, कहीं भी सेवा करी तब सीखा है। हम लोग बातें कहते हैं तो गुरु सेवा करी है, गुरु से पढ़ाई करी है तब ना हम कुछ कहते हैं। आपने भी जो कुछ सीखा है गुरु से सीखना होता है, तो दूसरों से सीखना होता है, न हंस के सीखे हैं न गुरु के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे, तो दूसरों ने गुण लीजो उन लीजिए कालू के नहीं छाया मैं सुन बम्बूल है बड़ी बड़ी सड़ा है मैं छाया ले लो छाया छाया सुन तेरे क्या मतलब है मुझे सुलंग पे तू तो छाया ले जाएगी। एक दिन भगवान राम जी एक बात याद आ गई, सीता जी और राम जी जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे तो सीता जी राम जी बोले कि देखो ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के ऊपर छाए गई है बेल और गहरी छा गई है शरीर छाल रही है, ये बेल बड़ी सुंदर है। रघुनाथ जी कहा तो सीता जी बोलेंगे महाराज ये बेल की महिमा नहीं है, महिमा तो वृक्ष की है, जिसे आज उनसे छा रही है वृक्ष नहीं है कृष्ण लता क्या करे। और तू समझ गए कि नहीं, राम जी तो महिमा करे सीता की, सीता जी महिमा करे राम जी की। लता कितनी बढ़िया है कितनी सुंदर है सोने के महाराज आश्रय किन के है, वृक्ष के कारण है वो तो कहे वृक्ष कारण वो कहते लता सुंदर, राम जी तो कहे लता बढ़िया, सीता जी कहे वृक्ष बढ़िया। तो भाई बात हो गया आपस में, हनुमान हनुमान जाओ हनुमान जी को बेटा दे आओ, हाँ मां आगे बोलो भाई तुम न्याय कर दो, वृक्ष बढ़िया है लता बढ़िया है, हमारे दोनों का बात हो गया, तुम पंचायत बनाओ किस बढ़िया तुम बताओ, यहाँ करो हाँ ना करेंगे क्या बढ़िया है कि छाया बढ़िया है, वृक्ष है लता है, हम तो छाया में रहेंगे, माँ का भी किरदार है पिताजी का किरदार है, हमारे तो छाया बढ़िया है, इसलिए तो छाया में रहेंगे। कितने वृक्ष है लता कैसे अपने मतलब क्या लता से वृक्ष है, तो मौज राम जी के सीता जी के चरणों में रहेंगे हम तो छाया पर मौज करेंगे, आनंद हो गया हमारे बड़ा झूठा आप जानो महाराज। तो छाया में छाया न छाया में सूर, बम्बूल का वृक्ष हो तो छाया में सूर थोड़ी है, सूरी छाया सूल की वैसी होती है, पत्तों की वैसी है, सूरों की भी छाया होती है नहीं, अद्धेरी पाया दे करके छब्बी बना देते होने खेत में छाया हो जाती है नहीं, सूलों ही सूलों कोरी छाया अच्छी बात हो जाती है। इस वास्ते भाई उपकार करो, हित करो, सेवा करो, जैसे आपको कहा मतलब दोनों सुन रहे, ये मौका है, ये आज दो गोली चलती है, चलते चलते खर्च पड़ जाएंगे, पता नहीं है कब मर जाए, कौन क्या मर जाए, हमारे सत्संग कर देगी माई मर गई, आई सत्संग कर ले सत्संग बैठ बैठ खत्म। ये ऐसा ही हो आपका हमारा मसाला, वही मसाला है, उसी मसाले से पड़े हुए है, नजर कब हाथ फैल हो जाए, क्या किसी हाथ है फौलाद का पड़ा हुआ, कब फैल हो जाए कब मर जाए, इस वास्ते भजन कर लो। पता नहीं है भाई, मत भूले मन मोह में भानी बजे भी, क्यों बैठो संग्राम के तो नहीं दिक्कत नहीं, बैठा बैठा हम तो यही रहेंगे, यहाँ रहने की जगह नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम, मुकाम है जाने वाला मिले आपको, जोधपुर कसा था जोधा जी थे, वे है कोई आज एक दूरी, तो फिर आप कैसे रह जाओगे, तिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ रीत है, आवे जल मेर मरे जल मरे बता देते थे, ये बात है। इस वास्ते भाई समय जितना मिले आप सत्संग करो, भजन गाय करो, गीता रामायण का पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, तुम जगह हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो तुम्हें भी सुख होगा, भलाई कर चलो जग भय तुम्हारा भी भला होगा। खेती करते ना, खेती आज ट्रैक्टर बोलते हैं, खेती करते है ना, तो क्या करते हैं, बैलों को जोड़ करके विरास लेते हैं इस हाथ में, और ये बीज बांधते हैं इस हाथ में कमर के, उसमें लेकर के दाना, इस हाथ से एक एक दाना एक जब सिट्टी आ जाए तब हजारा दाना इस हाथ से आते हैं, और इस में पुरानी रही राजा का एक खिला जो दाती हो जाती है, खिलो बच गया वो जाती हो गई, और ये राज में दौरा बढ़ गया, तो इस हाथ से दिया तो इसी हाथ में मिलेगा, जो हाथ भी नहीं बदलता तो आप पाप करते हो बदल जाएगा कि दूसरे को मिल जाएगा, आपको मिलेगा ये, इस वास्ते सुख काम करो, अच्छा काम करो, जो अच्छा आपको मिलेगा, हाथ भी नहीं बदलता महाराज, जिस हाथ से दाना डालते हैं एक एक दाना थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जैसे हजारा दाना मिलेगा, ये काटे घटे पहले वेदन जब बैलों को तंग दे फिर उसमें काटे, चौका काम करो, चौका काम होगा, हाथ ही नहीं बदलेगा हो तो आप नहीं बदलोगे, आपका किया हुआ काम है ना, आप कमाया कामना कर लीजिए दोष, खुद दीदी पालन चंदे लिए खुश, अपना काम किया आपको भूतना पड़ेगा। चार बज गई, अब कोई बात हो तो पूछो, आप कोई मन में हो तो नारायण नारायण।